Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Гэгэнна. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Доля людская відавочна даецца нам пры нараджэнні. Яе не абыдзеш і канём не аб'едзеш, як кажуць у нас. Колькі разоў я ўжо магла ў гэтым пераканацца за свой век, так як і ў тым, што прачуванні мае былі як верныя сябры, якія папераджаюць перад няшчасцем. Край, з якога я выйшла, і асяроддзе яшчэ былі цесна злучаны з зямлёй, прыродай, яе стыхіяй, павермі і спрыяльнасцю такіх сілаў, якія падсведам адчуваюць толькі дзікія звяры і ў меншай меры хатняя жывёла, асабліва сабакі. Памятаю, мне ніколі не бывала сумна на бацькавым хутары Жлобаўцы. Я адчувала таварыства дрэў, раслінаў і матчыну прыхільнасць да мяне атуленага сутоннем, засеянага шырокага поля. Мне было цесна і сумна нават у невялікім гарадку Ваўкавыску, дзе я вучылася. Мне бракавала цёплай ласкі маіх нямых сяброў, шырокага поля, дрэў і жывёлы, не кажучы ўжо аб нашай сям'і, да якой я была да болю прывязаны. Я не знала, што выпадае, што трэба, што можна, што модна. Я толькі ведала і ў душы маёй цаніла тое, што я люблю. Болей за ўсё на свеце я любіла маіх бацькоў і радзіму, якую я разумела тады, як мой народ. Любіла вятры, зямлю, песні старыя, ціхіх сялянак, коней, маладосць. Гэта было даўно. Я ўжо 10 гадоў у Празе, у мяне хорошы муж і ўжо вялікі разумны сын, але сэрца маё належыць маёй зямлі, і яна мяне асцерагае. Ужо 3 гады, як няма мне спакою, дрыжу і лікачу, калі чую расійскую мову, а калі бачу савецкіх людзей у ваеннай форме, замірае мне сэрца, і хочацца быць там, дзе іх не відно. Аднойчы ішлі мы са знаёмаю чэшкай пані Тэскавай вечарам па Празе, і мне зрабілася раптам пагана і неспакойна, я ж затрымалася, не ішлі ногі. Аказалася, мы праходзілі каля савецкага пасольства, аб чым я нічога не ведала. Маё добрае поле было са мною, быццам шаптала. І так мы ў Вімперку на граніцы Чэхіі і Нямеччыны. Мужа далі там на паўгода лекарам, звольніўшы з фабрыкі, на якой ён працаваў у Празе. Сын вучыўся ў чэшскай гімназіі і жыў на кватэры ўкраінцаў Кушчынскіх у Празе. А я то пабуду ў Вімперку, то зноў еду да сына. Цяжка без мяне аднаму і другому. А з Вімперка як жа блізка да граніцаў свабоднага свету, дзе не крадуць людзей, дзе людзі жывуць, можа, не багата, але свабодна, не баяцца ні ноччу, ні днём, нечага такога страшнага, чаго мне замірае сэрца і чаго сама яшчэ не разумею. Я не баюся, а два і хапае мне і рашучасці ў жыцці. Гэта не страх. Я выжыла ў вайну, не скрывіўшы, не заплямівшы чысціні свайго беларускага сумлення. Гэта нешта горшае, нейкая непазбежнасць, як мукі і пекла яшчэ за жыцця. Муж прымае хворых у сваім кабінэце, а калі едзем да іх за Вімперк, у мяне заўсёды паяўляецца надзея, што ноччу пераедзем граніцу, і я пачынаю дыхаць лягчэй, хочацца толькі, каб разам быў сын, а болей нічога не трэба. Гэта былі толькі мары, у мужа не было прачуцця, у лекараў падобнага не бывае, яны не паэты. 5 сакавіка 48 года было мне страшна ўжо з самай раніцы. Я рыхтавалася да дня нарадзіну майго мужа, які 8 сакавіка. Замовіла яму торт у цукерні, на картачкі выбрала цукеркі і другія падобныя драбніцы, якія ён любіць, але нічога мяне не цешыла. Тая нейкая чорная непазбежнасць вісела нада мной, як хмара, паралізавала крокі. Нават малітва не прыносіла палягчэння. Не паспеў мне муж зрабіць нейкай заўвагі раніцай, як я горка расплакалася, і ён мусіў суцяшаць мяне як малую. Абед прайшоў спакойна на вонак, але калі муж быў, я кожны дзень пасля палудня на працы, у касе хворых, мне ўжо было зусім пагана. что паўгадзіны аказваліся званкі то суседняй Квільды, прасілі, каб ён прыехаў, то пыталіся, калі ён будзе ў дома і таму падобнае. Была пятніца, я прыгатавала вячэру і першы раз падумала, што пост і адбіўныя катлеты, бульба і малако кіслае ці не грэх у гэты дзень. Пасля касы хворых у нас пачынаўся вячэрні прыём у сваім кабінэце. А пасля, калі ўсе адыходзілі, мы заўсёды разам ішлі да хворых на дом. У гэты дзень ісці было неабходна. Пару дзён ужо, як мы ездзілі ці хадзілі за Вімперк. Там памірала маладая жанчына, хворая на рак. Была яна пасля аперацыі і аблучэння, заставалася ёй толькі даваць абязбольваючыя рэчывы, чаргуючы іх, каб лепш дзейнічалі. Хворая, яе муж, дзеці і радня чакалі нас як збавення. З хвілінай прыходу лекара ўціхаў жудасны боль, жанчына пераставала стагнаць. Яны самымі сардэчнымі словамі прасілі, каб мы прыйшлі. Мяне прасілі асобна, і я ім абяцала, што прывяду мужа. На гэты раз яшчэ болей было трагічна, не адыходзіла ўжо мача. Пасля уколу, як звычайна, стала лепш. Муж хворы папрасіў нас на пару слоў сакрэтнай размовы. Мы выйшлі на двор. У гарах адчувалася вясна, блішчэлі ў месячным святле лужынкі, неба было ў зорах, было амаль цёпла. Чалавек той абапёрся аб вушак дзвярэй, паважны, змучаны, бледны, і сказаў мужу прыблізна тое: «Я несказана кахаю сваю жонку, але я не магу бачыць яе ў жудасных мучэннях. За яе хваробу ў мяне нарыў страўніка, упадак сілаў, пахварэлі дзеці, дык я прашу вас, доктар, зрабеце так, каб яна болі не цярпела, дайце ёй укол, каб сцішыўся боль назаўсёды». Муж паглядзеў на яго паважна і сказаў, што такога не зробіць. «Чаму?» – глуха нейк здушана спытаў чалавек. «Таму што я прысягаў», – адказаў яму доктар. «Дых жа людзі дабіваюць жывёлу, калі яна так терпіць. Няўжо ў вас няма літасці?» «Адна мільённая за тое, што сягоння ноччу нехта знойдзе супраць рака лек, і дзеля гэтай адной мільённай я не сраблю таго», – спакойна адказаў муж. «Мы абяцалі ім заўтра як найхутчэй вырвацца да іх, каб прынесці канаючай палёгку». «Прыйдзе», – запэўніла іх і я, калі з гарачай просьбай звярнуліся і да мяне. Ледзь ужо я вяла мужа дамоў. Ён быў змучаны, хранічна нявыспаны і таксама рабіўся нервовы. Ясна блішчэлі зорамі неба і чарніла зямля ўжо зусім без снегу, але яшчэ без травы. Нявесела прайшла вячэра, якую муж еў адзін. Я зноў нечаму пачала плакаць. Была ўжо 11 гадзіна вечара. Некалькі дзён, як я рвалася ў Прагу. Там была рэвалюцыя, я дрыжэла за сына. Муж увесь час супакойваў мяне, тэлефанаваў сыну і не пускаў мяне ў Прагу. Сына мы пакінулі на апеку харошаму чалавеку, пану крыжабаносцы, і можна было думаць, што ён не пакіне хлопчыка ў гэты неспакойны час. Аднак я якраз цяпер, у 11 гадзін вечара, узбурылася ехаць да сына і з плачам пакавала чамадан. Дарма было мяне спыняць. Надзеўшы кароткую зграбную шубку у хустачцы і лёгенькіх туфлях, я выбегла на вуліцу, каб дастаць у нашага знаёмага мясніка крыху каўбас ці мяса, бо ў Празе з гэтым было яшчэ трудней. Не паспела я адысці ад дзвярэй, як падышоў да мяне чалавек і папрасіў, каб я нікуды не хадзіла, што так трэба. Я са здзіўленнем сказала яму: «Адступіць ад мяне, што ніхто не мае права мяне затрымоўваць». Па вуліцы праходзіў нейкі мужчына. Тады гэты паклікаў яго, каб той памог затрымаць мяне. Мужчына ўцёк бягом. Я сказала, што паклічу мужа. Калі той тып забараніў мне гэта рабіць, я падышла да сцяны дома і плячом націснула званок нашай кватэры. Муж выйшаў. Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.